بسم الله الرحمن الرحيم باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يسأل له الوسيلة مستحب د وینا په مثل د وینا د مؤذن چې څوک اوري ناری ندی زنان دی چې مؤذن سوئی نو دایبم د غشان وای او د اذان نفس به درود وای او د درود شریف نفس به د الله د حبیب صلی الله علیه و سلم د فارا د مقام وسیله سوالو کی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب عن طوى بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب فرمائني اذا سمعتم النداء كن شواريتا سوزان وبان فقولوا نوايا مثل ما يقول المؤذن فمثل دعا جواي مؤذن دعوهم في الفاظ وائي هذا حي على الصلاة حي على الفلاس روا لا حول ولا قوة إلا بالله وائي وبه قال حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن ابي ايوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول چه فرمایلی اذا سمعتم المؤذن اكل جوا ورید مؤذن فقولوا نتاسم اي مثل ما يقول ومثل لا جواي ثم صلوا علي وبيا درود اي فما فإنه بشك شان دار من صلى علي صلاة چاچ درود وی پما درود صلى الله عليه بها عشرا الله بدل رحمتنا را نازل کی ثم صل الله علی الوسيله او بیا وغړی د الله نه ما پر مقام وسيله فإنها منزلة في الجنة دا یو مرتبه ده په جنت کې لا تم بغي دا مناسب نه ده الا لعبد من عباد الله مگر د پار دی او بند د بندګانو د الله نه و ارجو ان اكون انا هو اعوذ می ساتم دا چې دا بند بزیما فمن سال لي الوسيله چاچ ما دا پار دا مقام وسیلی سوالو کو حلت علیه الشفاعتو نو پدبان شفاعت واجب شو دا پار شفاعت او دلب شفاعت زمان رسیگی وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو جعفر جعفر محمد ابن جهزه بن الثقفي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمر بن غزيه غزيه عن خبيب بن عبد الرحمن بن اساف عن حفص بن عاصم عاصم بن عمر بن الخطاب نبيه جدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن قال المؤذن ويا الله اكبر الله اكبر فقال احدكم تاسك يا الله اكبر الله اكبر ثم قال يا ويشهد ان لا اله الا الله قال ندم يشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمد رسول الله قال ندم يشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ويحيى على الصلاه قال ندا جواب ورکون کې وی لا حول ولا قوه الا بالله نشته دې ور دې د ګنا نه او طاقت او توفيق دې نه کوي مگر الله فلا شکره ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال بیا مؤذن اخر کې وی لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دزړه د اخلاصنا دخل الجنه نو د جنت وردن نشي و به قال حدثنا محمد بن رمح قال فرنسن عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي ها و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن الحكيم ابن عبد الله عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال سيد فرمائي من قال چاچوي حين يسمع المؤذن كل شواري المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الله بندا او رسول له او رضيت بالله ربا واذا رازم پدي خبر چې الله مې رب دې وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا او پدي خبر چې محمد صلى الله عليه وسلم مې رسول له وبالاسلام دينا اپا دی خوشحالن چه اسلام نی دن نی غفر له ذنبه دت بدد گناہ معاف کریشی ابن روح پخبل وعد کی من قال ہین اسمع المؤذن چاچوی چکل موزن ناوری وانا اشهد واللہ الہ الا اللہ ودولا شریک لو وانا محمد عبده ورسول ولم یذکر کتیبت کتیبت قوله وانا دا کدا ځان وخت کې وای کا ځان نفس وای چې وانا اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالاسلام دينا باب فضل الاذان وهرب الشيطان عند سماعه باب دې په بیان د فضیلت د اذان کې او تیخت د شیطان چې کله اذان او بانګ واوري وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الثوان طلحه بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما فجاءه المؤذن راورت مؤذن يدعو الى الصلاه او دي مستراب لنو فقال معاويه معاويه رضي الله عنه ما اريد من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول جي فرمائے المؤذنون دا اذان كون کی اطول الناس دیر دنگ بيد خلق اناقا فسجن کی فورز د قیامت وانی دا بڑیر دنوی پرز د قیامت بانی. د دې په مقصد کې د علماو غن اقوال دي. اے وای دې بډېر شوق لري د الله رحمت ته. ځکه څوک یو خبره ته شوق لري نو سټ روچت کیږي لګوري. دای په دومره ثوابونه ګوري چې سټ به روچت کړي پرز د قیامت. اباد نظر ابن شمیل یو تب تابید دې فرمای رحمه الله وای چې کله خلق لخوالی تر دې خلی پوری رو رسی نو د مؤذنین او سټونه بدن شي نو دایله بخوالی او غم نرا رسی. یاد رمه معنا دار چې دای به مشران وی عرب د سردار صفت کوي فوغت سټ یا مانا دا دا دا بڑیر وی پتا بیدارو کی دکستا دیو بانگ دو جن سمر ناری نو زنانو منزو نو کل او دی بڑیر وی دا خلکو نفا مالو کی اباد علماء وی آتوالو هم اعناقا کسرد هم زیرا نو اعناق بیا وی اسراعا الی الجنه دای بډه رغدوی پتی زتلو کی جنت تا. و به قال حدثنی اسحاق ابن منصور قال اخبرنا ابو عامر قال حدثنا سفیان عن طلحه ابن یحیی عن ابن طلحه قال سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه يقول شوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل دي پمسل دي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن ابي شيبة وإسحاق بن ابراهيم قال إسحاق اخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما اريد دي النبي كريم عليه السلام نش فرمائے ان الشيطان ابي شك شيطان اذا سمع النداء قال شو اوري بان بالصلاه مزلا ذهب العرش تختي حتى يكون مكان الروحاء دې درو حامقام سروي دې دومره لري و تختي او روحای او زید بن مدینه منوره نزل حلیفین افل دومره لري و تختي دا شیطان د بانګ نه تختي وای سليمان فسالتو ان الروحا ما ته تپوسو کو په بار د روحا کې قال هي من المدينه 36 ميلا ودا د مدینه منوره ناش پک دیرش میله لري دا دومره منډوي او د بانګ په دومره هيبت راځي ادا ته ولي تختی وای چې وېو نري زکا چاچ بانگ واری دو نو دے با دی بانگ والا لپرز دا قیامت گواہی کئی دیوائی جد چا تا گواہ نشم. نبی علیہ السلام فرمائی ناوری آواز دا موزن پیریان او نو انسانان او نسشے الا شہد لہو یوم القیامہ مگر دلب پرز دا قیامت گواہی کئی. او دی بانگ نزک تختی دا د قواعد د توحید او په شاعر د اسلام باندې بانگ مشتمل نه. و به قال حدثنا هو ابو بکر بن ابي شيبه و ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش بهذا الاسناد وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن ابراهيم واللفظ لقتيبة قال إسحاق واخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الشيطان اذا سمع النداء شیطان چکل واوری اواز د مز اذان واوری نو احال له زراتن دے چه دا واوری نو دبان دا کار شروع شی شیطان چکل بان واوری د بانگ د وجن پد دم رہے بتراشی د بانگ د وجن پد دم رہے بتراشی احال له زراتن اے احال پہائے محمد زہب حاربن لارشی تختی دن کے احال مانا سو زہب حاربن لاڑ شی تختی دن کے او لہو زراتن دد پار ہوا خارجی گی سرد آوازنا انجو کدبان ڈیر بوجرا ولی لکا پخر چے بار واچے ندابان پد دمر بوجرا ولی او دد بان ڈیر نفرت دے ابا دی روایت کې لهو حسحاس انده منډه وای سخت منډه وای تر دې چې د لاړ شي داسې زه تا لا یسمو حتا لا یسمو صوتو دومره منډه وای چې بیا د بانګ आवाज ناوري پیدا سکت کر چې مو زندازان نه چپشي رجا مدا شیطان بیا واپس شي فوسوسا نو خلق له وسوسه چي دي وسوسه چي د غلط خبرو خلقو ته پزرونو کې وسوسه چي خلق ته پزونو کې فایدا سمع الاقامه کلچ او اقامت ذهب بها لارشو تختی حتا لا اسما صوته ناوري आवाज د اقامت فایدا سکت کلچ مقیم د اقامت نه چپشي راجع فوسوسا د بیا را واپسین وسوسه چي وبه قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد بن ابن عبد الله عن صهيب النبي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اذن المؤذن كلچ بانگ وي بان وين کي ادور شيطان نو شیطان شاکی ولہو حسحاسن او دد پار تیز منڈوی حسحاس شدت العدو سخت منڈوہی و بیہی قال حدثنی امیت ابن بستوامن یا بستواما ځکه سو کوئی چې بستوام غیر منصرف دی نو بیا په تنوین ناراضي او سو کوئی منصرف دی چې سو کې منصرف وي نو ای بستوامن او چې سو غیر منصرف وي حدثنا امیت ابن بستواما قال حدثنا یزید یعنی ابن زریع قال حدثنا روحن سهیل قال ارسلنی ابی ویلی گلیم زوالد الى بنی حارسا بنی حارستا قال ومعی غلام لنا دیوی مونسر زمون یو ما سر زمون یو غلام مون او صاحب لنا یا دراوی شکوئی صاحب او مرگر او زمونگا فناداہو منادب من حائط بیسمی ہی آواز ورک آواز ورک ان کی دباغ نپنندد قال فاشرفا الذی معی آل الحائط سر وروچت کو اغا کسی ماسرو پا دباغ کے نوی نکتو سشے اسم نو آواز وارد فذکر تو ذالک الیبین دا حبرم اخفل والد تا ذکر کا فقال لو شارتو ویکمال پتر انکا تلقا هادا چیت بدی خبری سر ملاویگی لم ارسل کا ما بت دی گلنوی ما بت دی گلنوی کمال پتر وچت داوری ولیکن اذا سمیت صوتن کلچ واورت دا سواز فنا دی بسولا نو آواز کو د مزبان وا فینی سمیتو ابا هريره تا رضی الله عنه ما اريد لي ابو هريره رضی الله عنه يحدث شي بيان کړه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال چي فرمایلي یقینا شیطان دا نو دی بسلاتي کل شي اذان کړي شي د مز د پاره والله د مرد شا کی وله هو حساس او د پار تیز منډوي ایو دې کې د اذان غونتی صورت جوړ کبان غونتی وایا اگر چې دې کې د اذان شرایط مریض کدا هو وخت نه لکن ها نو دا اذان دا اواز سره دی تختی او دا قول دا عمر رضی اللہ عنہ نم ثابت تے پوشوئی چی دا شیطان وسوسو بانے پوشی نو دا مزغن تے اذان دی سڑے او کی د مزغن تی ازان دی سڑی او کی او پا دی بانی با دی دی شیطان دا وسوسون بچی دی با پا دی دی شیطان دا وسوسون اللہ پا قبل حفاظت کی اساتی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن بالزناد عن الأعرج نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائي إذا نودي للصلاة كلشي أذان كلشي مزد پارات بر الشيطانو شیطان شاکی و لہو زراتن دد پر زراتوی حتی لا یسمع التازید دمر لریو تختی چی بانگ ناوری فیدا قضیت تا اذینو کل چی ازان پورکلیشی اقبل بیا متوجیشی حتی ادا ثوئے با کل چی اقامت اکلیشی دمزنو ادبر بیا شاکی منڈکی حتی ادا قضیت تصویبو کل چی اقامتن پورا کریشی اقبل را متوجیشی حتی اختر بین المرء و نفسی وسوسی چی پمند سڑی او دزرد دکی یقول لو دتوی و ذکر کذار آیات کا غفلانے شے و ذکر کذار آیات کا غفلانے لما غس لم یکن چنو دے یذکر من قبلو چرا یادو لی غسیزو ندی نمخ کی حتی ازول الرجل اگرزی سڑے ما یدری کم سوالا دور پتا ورته لګي چې سمر موجو کو دور پتا دته لګي چې سمر موجو کو وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله غير انه قال حتى يزول الرجل وګرځي سړی يدري پته ورته لګي كيف صلى چد سنگ مزکو د خپل مز پته سړی تن لګي باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود باب ده مستحب دي پورتكول دلاسنو قبول برابر د تکبیرۃ الاحرام سرا الله اکبر سره چې موږ شروع کای نو ناری نه زنان دی وګو پور لا سنو چت کی او کله چې رکو لذی بیا د رفع الیدینو کی و فر رفع کله چې پور د کی د رکو نا بیا د لا سنو وګو پور چت کی والله یفلو او داسه بن کای اذا رفع من السجود کل چرا پورت کیگی ده سجدینا دا غرف الیدین دی چه پا گنو روایاتو کی دا اللہ حبیب ند دی کول ثابت دی او سنت دی او زن روایاتو کی نکول امراغلی نو دا اللہ دا حبیب یو کار چه کڑی نو پا کولو کم سنت وی نو چه پریخی نو پا پری خودو کم سنت وی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كل من سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري سالم بن النبي رضي الله عنه قال ابن عمر رضي الله عنه رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وإما قتل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا افتتح الصلاه قال چی مزبه شروع کو رفع يده الى سمه پور تکل تکبیر تحریمی سرا حتا يحاذي منكبه برابر به کل داد وغن سرا دوغو سرا منكبه د وغو سرا وقبل ان يركع ودركو نمخب املا سنت رغو پوری پور تکل و اذا رفع من الركوع او کل چې برکو نه را پورته شو قومه کې به برفلی دینو کل فلا يرفع ما بين السجدتين او لا سنت به نه پورته کول د دوو سجدو پمنس کې ورا یو خو په تکبیر تحریمه کې د الله حبیب دوغو پور لاسونم پور تکړي وای د غوګونو سره به برابر غوګونو پور پور تکړي او یو روایت کې دا سراغلی د غوګونو د نرمو پور به اوچت کل اجماع د امت چې رفع الیدین د تکبیر تحریمی په وخت کې مستحب دي اے تکبیر تحریمه خو فرض ده کنه خدا لاس پورته کول ورته مستحب دي دین علاوه د علما او اختلاف دي د امام شافعی او امام احمد او جمهور علما د صحابونو وای وای د رکوع نه مخکې او رکوع نه پس رفع الیدین مستحب دي او دا یو روایت دی امام مالک رحم الله انا امام شافعی رحم الله او یو سلورم زه کې مستحب دی چې کله د تشهود د اولی قاعده نه پورته شي ا دې درې برکات لزین بیا برفلی دینو کې سپوشوي دا علماء د دې د استحباب قائل دي او صحیح روایتو کې د دې ذکر راغلی دی. دا د ابن عمر رضی الله عنه ندی، دا ابي حمید الساعدی رضی الله عنه ندی، بعض علماء وای چې په سجده کې مستحب دی. ها دیو جن عربو کې بعض زنانا او ناری رو له چګورې سجدی دم چې سر راپور ته کې لا سجد کی. امام ابو حنیفه رحمه الله او نور بعض ائمه وای چې ناد تکبیر تحریمین علاوه نور زینو کې مستحب ندی. ادا امام مالک رحم الله مشهور روایت ته عام د تکبیر تحریمین علاوه د رفع الیدین قائل نه ده. وګوره د علماء اجماع ده چې دا رفع الیدین سو واجب نه ده، استحبابی خبره ده. کچاو کل نو مستحبی پورا کل او کسو کې نه کوي پدین یا چې باز روایتو کې د الله حبیب نه دی کړی ننکول مستحب دی. نو دا مسئله په دې ترتیب باندې دا ورسوک چې ترک رفع الیدین کوي تاسو له ترمذی ابو داود او نسائی شریف کې حدیث تیر شو. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یزد تمزنکو مز رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغی لاس پورته نکل مگر پاول ذل کې. امام ترمذی وی دا حدیث حسن نے، ابن حزم وی چې دا حدیث صحیح نے. اور د ابن مسعود رضی اللہ عنہ د روایت بارک باز خلق کوئی چ ثابت نه ده. علماء لیکلی حدیث د ابن مسعود رضی اللہ عنہ دو مظلومونو ندی، یو رفع فعلی دا یو رفع قولی دا. یو رفع فعلی دا یو رفع قولی دا. نو ابن مبارک چوئی ثابت ندی دا رفع قولی ذکر کئی حدیث قولی، ورن فعل دا اللہ دا حبیب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کرنے میں. ده نکل کرده ده نداد استحباب یو مسئله و او داد جنگونو ده پرزونو مسئله نوا. و بهی قال حدثنی محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال حدثنی ابن شهاب ان سالم ابن عبدالله ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للصلاۃ چی مستورا پورته شو رفع دی پورته به کلا سنا حتا تکونا بحزو من کی به دا دوار بو برابر دوگو ثم کبر به اللہ اکبر وی فاذا اراد کرش به ارادو کشرکو کی نو فعل مثل ذلک بیا به دا شان رفع الیدین وکل و اذا رفع من الرکوع اکل چې به سر پورته کو درکو نا فعل مثل ذلک نو بیا به دا سکول ولا يفعله ادا سکار به نقول رفع الیدین به نقول حين يرفع راسه من السجود کل چې به سر را پورته کول د سجدینا کل چې به سر را پورته کول د سجدینا وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المسنى قال حدثنا ليس نقيل ها وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن قحزاده قال حدثنا سلمة بن سليمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاه كلش بمزل پورته شو رفعه نلا سنه به پور تکل ته تکبیر تحریمی په واکه حتا تکونا عبدا دوانا حزو امن کی به برابر دوغو سرا ثم کبرا ابیا به الله اکبر وی بیا به الله اکبر وی وبه قال حدثني يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابه انه را مالك بن الحويرس رضي الله عنه اذا صلى لكل جمع مشكور كبر الله اكبر به ثم رفع يديه اغى نفس به لا سن پور تکل واذا را يركع كل شبه را دقول چروکو في رفع يديه بیا به لا سن پور تکل واذا رفع راسه من الركوع کل چې وې سر د رکوع نه پورته کو رفعه دې نو رفع له دې به وکړ وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث بیان کړی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم کان يفعل هكذا د الله حبيب بدغشان کول دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدغشان کول اولا سن مبارک بے پدیزا یونو کیو چتول بعض علماؤنا دا سجدی دا پورتکی دو نا پسم راغلی وی پا هر چٹی دو پورتکی دو کی رفع الیدین دی دام دا بعض علماؤ مسلک نے وبیہی قال حدثنا ابو کامل الجہدری قال حدثنا ابو عوانا عن قتادة عن نزر بن عاصم عن مالك بن الحويرس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا كبر شاء الله أكبر برفع يديه لا سن به پورته کر حتى يحاذي بهما أذنيه وغنو سر بداغ پورته کول برابر کل وإذا ركع كل ركوع كل رفع يديه پورته کل لا سن مبارک اتا یو ها بیا به ما اذنی غبن سر به برابر کر و اذا رفع راس من الركوع اکل چی به سر پورته کو در رکوع نا فقال و به سمع الله لمن حمدا فعل مثل ذلك نو بیا بهم داس وکل بیا بهم داس وکل و به قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابن ابي عدين سعيد ان قتاده تبع هذا الاسناد انه را نبي الله صلى الله عليه وسلم ده قتله نبي عليه السلام وقال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه برابر بك الله سنا د نرمو د غوګونو سرا اے د غوګونو د نرمو پوری لا سنبه پور تکل باب اثبات التکبیر فی کل خفض و رفع فی الصلاة الا رفعه من الرکوع فیقول فیه سمع الله لمن حمدا باب اثبات التکبیر په هر چټه دو او پور تکې دو کې په مسکه مگر کله چې د رکوع نه پور تکې نو الله اکبر بنوي سمع الله لمن حمد بوي دغه شان کوي کنه تاسو و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه كان يصلي لهم ديت به مشكون اګورا دغه مربز دا مساله در رفع اليدين ام مستحب دی او نقول ام مستحب دی کچاو کل نوم سنتو کو کچاو نکل اومی سنت بانے عملو کو دغو مرد علماء علی کلی کتب جے کی پی خلق فساد او جنگونا جوڑائی نو دخل کو د فساد نلی سڑے زان بچ کی او کزان لداز ہی آوازی نو پہر سنت دی عملو کی لکه تحجدو کتاسو ولاڑی ہے یا نو سڑے درف الیدین پہا احادیثو بانے عملو کی دام زمان دے پیغمبر سنت دی او کسو کے کئی یا نکئی نو دوارا د جنگ خبر ندا زکا کول او نکول دا اللہ دا حبیب نصابت دی ادی کدا خبری دا زان اکول چسو کوئی رف الیدین منسوخ دی اسو کوئی دا نکول منسوخ دی دا اسے احادیثو پوری دا زان نا یو تاویلات دی دوار خبری دا اللہ دا حبیب نا ثابتی دی و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرات علا مالک ابن شهاب نبی سلام ابن عبد الرحمن ان ابا حریرت رضی اللہ تعالی عنہ کان یسلی دوم مجبه کول دویتا فیو کبر اللہ اکبر بیوی کوکی کل خفاظ کلما خفاظوا کلچ بکتتنو ورفع او پور تبراتنو فلمن صرف کل چروگر دیدو دمزنا قال ابو هريره رضی اللہ عنہ والله قسم فالله انی لا اشبهكم صلاتن زڑیر مشابهم د تاسو نه په مسکی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سرا دغه رتی باندې اوس د علماء اتفاق دی چې چې دو پور تکیدو کې الله اکبر دی مگر دغه مرض پر رکوع کې د پور تکیدو نا سمع الله لمن حمده دی او دا تکبیری تحریمه کې ویل فرض او واجب دی دین علاوه سنت دی نا که چا پرې خل مزین کیږي ادا نور ک پرې خل نوم مزین کیږي خدا عمره دا فضیلت او موافقت د سنت تفوت شو موافقت د سنت تفوت شو و به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جریج قال ابرنی ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه کله چې برابر تاسو مستا یکبرو الله اکبر به وی هینه یقوم کله چې مودریدو ثم یکبر بیا به الله اکبر وی هینه ير کو کله چې رکوع وکولا ثم یقول بیا به وی سمع الله لمن حمدا هینه يرفع صلبه او دا سمع الله لمن حمدا به کله وی کله چې پورته کوله به شاد رکونا ثم يقول بیا به وی وهو قائم ان الله حبيب ولاړو ربنا ولك الحمد ولاړو ثم يكبر بیا به الله اکبر وی حين يهوي ساجدا کلچ بسجدی تتنو کلچ براتی تیدو سجدیتا ثم یکبرو اب یابی اللہ اکبر ویہی نیر فورا سو کلچ بیسر مبارک را پورتکولو دو سجدینا ثم یکبرو بیابی اللہ اکبر ویہی نیر سجدو کم وقتی جی سجدہ بے کولد ویما ثم یکبرو بیابی اللہ اکبر ویہی نیر فورا سو کلچ بیسر مبارک دو دوی می سجدین را پورتکولو ثم یفعلو مثل ذالک فی صلات کلها بیا بیدا سی پٹول مسکی کول حتی یقضیها تردی چی مجبے پورکو ویکبر اللہ اکبر بیوہین یقوبو من المثنا کلچ بد دویم رکات نا پورتکی دو بعد الجلوس پس دناستینا پس دتشہدنا ثم یقول ابو هريره رضی اللہ عنہ ابو هريره رضی اللہ عنہ انی لا اشبهکم صلاتن بیشک ز ډیر مشابهم تاسو نه په مسکه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سرا و به قال حدثنی محمد بن رافع قال حدثنا حجین قال حدثنا الليث بن قيل ابن شهاب قال اخبرني ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث انو سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه كل شيء مسترا پورته شو يكبروا حين يقوم ترا پورته بشو الله اكبر بيوي ومثل حديث دي ابن جريج ولم يذكر قول ابي هريره ودي کی قول دا ابو هريره رضي الله عنه نه ذکر کړی چې ویلو اني لا اشبهكم صلاتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني ابو سلم بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه كان حين يستخلفه كم وقت چې خليفه جوړ کړو دي لره مروان په مديني ابو هريره رضي الله عنه د مديني گورنرم فاتح شوه دي ابو هريره رضی اللہ عنہ داد مدینی منوری گورنرم پات شویده اذا قام للصلاة المکتوبة کله چې بودری د مصفرس تکبر الله اکبر به وي فذكر انه حدیث ابن جریج د ابن جریج وانت حدیث ذکر کو فی حدیث فاذا قدواها کله چې مصفره کو سلام یو ګرځولو اقبل علی اهل المسجد را متوجی شو جماعت والو توقال وی فرمایل والذی نفسی بیدیه فاغزات می دی قسم وی زما روح دا پلاسو کې دی نیل اشبهکم بشک از ډیر مشابهم د تاسو نه په مسکه د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم سرا و به قال حدثنا محمد ابن مهران الرازی قال حدثنا ولید ابن مسلم قال حدثنا زائی عن یحیی ابن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن ابا هریرہ رضی اللہ عنہ کانا یکبر فی الصلاة دب اللہ اکبر وی پا موسکی کل ما رفا و ودوا کلچ با پور تکی دو کل با کتتنو فقلنا یا ابا حریرہ منورتو ابو حریر رضی اللہ عنہ ما حد تکبیر تا تکبیر کم زینر قال انہا لسولاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدا خدا اللہ دا پیغمبر موز دیتو ویدا دا کم زینر ہے دا سید الله د پیغمبر مزد و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل نبي هريره رضي الله عنه انه كان يكبر دب الله اكبر وكل ما خفض وكلج بكتتلو ورفع وقور تكيدوا ويحدثوا بيان كل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك اي بدا سقول وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا حماد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت انا وعمران بن حسين مشکڑ او ما عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما خلف علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسد علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ پسے فکان آغو اذا سجد چی سجد بے کول کبر اللہ اکبر بے ہوئی و اذا رفا راسو سر بے پورتکول کبر اللہ اکبر بے ہوئی و اذا نہدو من الرکاتین کلش و پورتکید دو رکاتن کبر اللہ اکبر بے ہوئی فلما انصرفنا من الصلاه هر کله چې موږ د مزنه او ګرځېدو او فارغ شو قال واید یا خو عمران بيدی رونیو عمران رضی الله عنه زمالاس ثم قال به لقد صلى بنا هذا وی مزک منتدی علی رضی الله عنه صلاه محمد صلی الله علیه وسلم مزد محمد صلی الله علیه وسلم اونتی او قال یا داسوی قد ذکرنی هاذا صلاه محمد صلی الله علیه وسلم و ما تغدر آیات کو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مز داسی مز علی ابن ابی طالب رضی الله عنه کو و ما تغوی د پیغمبر علیہ السلام غبذر آیات کو چای وسنګ مشکولو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين.